Zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni. A w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Już teraz super kumulacja w Lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon LG G3S, wyświetlacz IPS 5 cali za 949 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, ostatni dzień stycznia, na zegarze 11. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Aleksander G. na wolności. Prokuratura uchyla areszt wobec byłego senatora podejrzanego o podżeganie do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Nie ma zagrożenia dla elektrowni Turów. Pożar w zakładach w Bogatyni jest już opanowany. Na scenie był od lat 40. W wieku 95 lat zmarł Zbigniew Kurtycz. Tej decyzji od paru dni można było się spodziewać. Aleksander G., podejrzany o nakłanianie do zabicia dziennikarza Jarosława Ziętary, wyszedł na wolność. O uchyleniu aresztu wobec byłego senatora i biznesmena poinformował rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty. Zastosowaliśmy w to miejsce nieizolacyjne środki zapobiegawcze, to znaczy oddaliśmy go pod dozór policji, zakazaliśmy mu opuszczać kraj, zabraliśmy paszport. Ponadto wpłaci poręczenie 50-tysięczne i poręczyła za niego osoba godna zaufania. Uważamy, że na tym etapie postępowania po zgromadzeniu znacznej ilości materiału dowodowego, a przede wszystkim przesłuchaniu znacznej ilości świadków, nie ma konieczności izolowania Aleksandra G. Ale adwokat byłego senatora przypomina, że w poniedziałek sąd miał decydować o przedłużeniu tymczasowego aresztu. Widać, prokuratura bała się oceny zebranego materiału dowodowego, uważa mecenas Marek Małecki. Choć sąd pierwszej instancji w Krakowie, sąd rejonowy, nie dopuścił mnie do przeglądania akt, to później prokuratura umożliwiła mi taki wgląd i w tej części, w której się zapoznałem, uznaję, że nie było podstaw do sformułowania zarzutów. Co więcej, nie było podstaw do tego, żeby w ogóle rozmawiać na temat tymczasowego aresztowania. Przedwczoraj z aresztu zostali zwolnieni dwaj inni podejrzani w tym śledztwie. Jarosław Ziętara był dziennikarzem śledczym Gazety Poznańskiej. Pisał o aferach gospodarczych. Zaginął 1 września 1992 roku w drodze do pracy. Śledztwo w sprawie jego zaginięcia, a potem zabójstwa ciągnęło się latami. Przełom nastąpił w listopadzie ubiegłego roku, gdy aresztowano Aleksandra G. Pożar już opanowany, to najnowsze informacje z Bogatyni. Rano ogień pojawił się w pobliżu jednego z wyłączonych z eksploatacji bloków elektrowni Turów. Teraz na szczęście sytuacja jest już opanowana. Ogień wybuchł w rejonie taśmociągu wewnątrz bloku 9, który jest wyłączony i prowadzone są tam prace rozbiórkowe. Na miejsce zadysponowano około 20 jednostek straży pożarnej. Strażacy zdecydowali się ściągnąć tak duże siły, by ogień się nie rozprzestrzenił. W tej chwili pożar jest opanowany, a miejsca zdarzenia pilnują już tylko 3 jednostki straży. Nie ma strat gospodarczych, nikt też nie ucierpiał. Mówił Piotr Słowiński z Polskiego Radia Wrocław. Pożar nie spowodował zagrożenia dla pracy elektrowni. Akcja dogaszania potrwa zapewne jeszcze ponad godzinę. Do południa Włosi powinni poznać nowego prezydenta kraju. Zgromadzenie Narodowe w Rzymie przystępuje do czwartej tury głosowania. Największe szanse na wybór ma 73-letni były minister oświaty i obrony, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sergio Mattarella. 3 dotychczasowe głosowania, jedno w czwartek i 2 w piątek, nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia. Zgodnie z konstytucją do wyboru wymagane były 2/3 głosów. Począwszy od czwartego wystarczy zwykła większość, czyli 505 głosów. Szacuje się, że na kandydata Partii Demokratycznej, wysuniętego przez jej lidera i zarazem premiera Matteo Renziego, odda głos co najmniej 600 tak zwanych wielkich elektorów. Kandydat na prezydenta, nie bardzo znany samym Włochom, a już zupełnie nieznany za granicą, pracuje i mieszka w budynku Trybunału Konstytucyjnego, znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie Kwirynału, czyli siedziby głowy państwa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A na zakończenie smutna informacja, jaka dotarła do nas w sobotni poranek. Zmarł Zbigniew Kurtycz. Piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, miał 95 lat. Współpracował z Polskim Radiem, występował w programie Podwieczorek przy mikrofonie, a to bez wątpienia był jego największy przebój. Wynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał stutkilowy glas.

31 stycznia 1976 roku ogłoszono, że najlepsza płyta roku to Night at the Opera zespołu Queen, najlepszy singiel roku Bohemian Rhapsody zespołu Queen i najlepszy zespół to zespół Queen. Najlepszy muzyk Mike Oldfield, Maddie Pryor ze Still I Span, najlepsza wokalistka, to tak przy okazji. Był 31 stycznia 1976 roku. Zespół Queen właśnie kończył pobyt na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Po 9 tygodniach zdetronizował go zupełnie inny zespół. Kiedy rok wcześniej, podejrzewam, nagrywali tę płytę, nie mogli przewidzieć tego przecież, śpiewając Mamma Mia, Let Me Go, że to będzie ta piosenka. Tak to było. Po 9 tygodniach Queen spadał z pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów, a ABBA pojawiała się z utworem Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Let Me Go. Tak to się plecie na tym świecie. To mi przypomina historię, kiedy Brothers in Arms opuszczał pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego po 14 tygodniach, chyba jakoś tak. I kto go wyprzedził? Zespół Papa Dance utworem Na Story. Pamiętam, że zapowiadałem to jako Raj Stopy. No dobrze, dziękuję za listy i wspomnienia. Słuchacz napisał, że właśnie leci do Nowego Jorku, żeby zobaczyć Mamma Mia na Broadwayu. pomyślnych lotów życzę. 19 minut po godzinie 11. Obiecałem dzisiaj knedliki zamiast sałatki włosko-francuskiej, no bo mam dwie nowości z Pragi. To jest Shady Tobias. Przyznaję, że nie znałem wcześniej. Być może nawet nie tak się wymawia jej imię i nazwisko. Muszę to skonsultować z drożdżówką. Jolanka to jest tytuł płyty. Posłuchamy sobie utworu Twrdochlawa. Tak mniej więcej. I potem Wacław Neckarz, nowa płyta Mezi Swymi i piosenka nosi tytuł Tak mi ruku dej. No to gnedliki. Zdvihli golier, popluli na cestu za ploty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To, že prv naprší, na púšti goby, vraj nemám čerty dám a ladno zlaní. Nežobre ma škrty z ich vlhkých dlaní, mám povesť výchrice z dunajských taní. A reč tak rovnú, jak baníci z baní. Aj, aj, aj, ja nekradnem, neklamem, a rovno stojím, tých príliš veselých sa celkom bojím. Rodokmeň roviny, renome z anca, tancujem iba, keď je mi do tanca. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý. Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý. Pán doktor Brajer mi dal terapiu, kreslo mi posunul viac na loďiu, zašomral pod fúzi volunt a zdej a dal mi do okna pár orchidejí. Pripli mi menovku a zdvihli golier, s pohľadom upretým za ploty volier, tak sa mi zazdalo v diálke, akoby sa krátko zablisklo nad púšťou goby. Aj, aj, aj, ja nekradnem, neklamem a rovno stojím, tých príliš veselí sa celkom bojím. Rodokmeň roviny, renome z anca, tancujem iba, keď je mi do tanca. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý. zdá se zlý a únavný a na co sáhneš, ta je jako sníž, přítel žádný, lásky málo, jen tak něco nevykouzlí smíš. Jen se otoč pro tři oči, já tu stojím sám. Proč ten výraz, snad se ti zdám, nejsem tvůj sen, žádná z dalších fám. Ej, tak mi ruku dej, je sváteční den, býval jsem vždy sám. Hej, tak mi ruku dej, v ten sváteční den rád tě pozvu k nám. Chladné ráno, obejmout mě smíš, půjdem spolu zimní Prahou, pláč se vrátí za železnou mříž. Ty a já jsme, jak se říká, zázrak všedních dnů, si můj dárek. Sváteční den, býval jsem vždy sám. Hej, tak mi ruku dej, ve sváteční den rád tě pozvu k nám. Hej, tak mi ruku dej, je sváteční den, býval jsem vždy sám. Hej, tak mi ruku dej, ten sváteční den rád tě pozvu k nám. Hej, tak mi ruku dej, je sváteční den, býval jsem vždy sám. Hej, tak mi ruku dej, v ten sváteční den rád tě pozvu k nám. Hej, tak mi ruku dej. Świetne listy. Pan Artur napisał: lubię poczytać program telewizji czeskiej, chociaż nic nie rozumiem. Powiedziałem o tym kuzynowi, on stwierdził, że jestem wariat, po co się męczyć, skoro nic nie rozumiesz. A pan Mariusz napisał, że gdyby Marek Dyjak był Czeszką, to wyśpiewał jak Shidi Tobias Jolanka. To jest płyta Shidi i Wacław Neckarz Mezi z swymi. Takie knedliki, mam nadzieję, że państwu smakowały. Która to godzina? 28 minut po godzinie 11. To teraz sięgamy po listę przebojów Radia Luksemburg. To będzie już lista z lutego, z 4 lutego 1975 roku. Goodbye My Love, Glitter Band na pierwszym, na drugim Sugar Candy Kisses, Mac and Katy Kisson. January już spadał. Pilot na trzecim, Please Mr. Postman Carpenters na miejscu czwartym i Queen Now I'm Here na miejscu piątym. A ja sięgam po dwie piosenki z trzeciej dziesiątki. Thank you. Niech na całym świecie zima, a w moim sercu wiosna. It may be winter outside, but in my heart is spring. To Love Unlimited Trio, a w tle orkiestra Barry'ego White'a, The Love Unlimited Orchestra. 21 miejsce na liście przebojów Radia Luksemburg dokładnie 40 lat temu. Na 22 debiutowała ta piosenka. You've done it all. Called the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. The only metal, what a bore. Blue eyes, blue eyes. How can you tell so many? There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. You have to paddle. Come up and see me to make me smile. I'll do what you want, running wild. No more, you've taken everything from my belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Don't say, maybe you'll try to come up and see me, to make me smile. Do what you want, just run on. Ja biedny siedziałem przy magnetofonie Grundig i zastanawiałem się, czy to już koniec piosenki, czy jeszcze nie koniec. To są takie utwory. Make Me Smile, Steve Harley, Cut Me Rebel, 22 miejsce listy przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu. A ta piosenka przypomniała mi, że w zestawie In Memoriam dla Tomka Beksińskiego, płyta będzie miała swoją premierę w najbliższy poniedziałek i to będzie nasza płyta tygodnia, trochę o niej opowiem. Jest także Cockney Rebel z utworem Sebastian. Fantastyczny. W ogóle cały zestaw piękny i polecam Państwu In Memoriam. Tomasz Beksiński w 15 lat po tym, kiedy Tomek rozstał się z nami, z tym światem. No właśnie, za 23 minuty, godzina 12, pora już pomalutku się zbierać. Jeszcze jedna ważna wiadomość od Magdy Bożyk z Krakowa. koncertujemy z wykrzyknikiem. To bardzo dobra wiadomość. Proszę zajrzeć na stronę Magdy i poczytać sobie, gdzie można zobaczyć koncert Magdy i jej zespołu, a ja sięgam po debiutancką płytę. I Thought I Could. Tak się zaczyna płyta Yearning Magdy Bożek. Polecam, chociaż właściwie nie wiem, czy polecać, bo to mocno uzależniający album. Słucham tej płyty, słucham właściwie z coraz większą radością. Magda Bożyk pyta Yearning. Za 19 minut godzina 12. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Sugerują Państwo, żeby może sięgnąć także po sąsiadów z boku, z jednego boku, z drugiego boku. To ja dzisiaj na drugi bok się położę i trochę przysnę, ale wcześniej jeszcze powiem, że to jest nowa płyta, która ukazuje się właśnie teraz. Kenny G. Trudno nie rozpoznać tego saksofonu. Płyta nosi tytuł Brazilian Nights. I są to oczywiście klasyki typu Corcovado czy The Girl from Ipanema, ale także kilka utworów, które Kenny G napisał wspólnie z Walterem Afanasiewem, tak jak ten Bossa Real. To tak trochę smooth jazzu na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Pani Eliza i pan Sułek w ostatniej ławce. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłej soboty, fantastycznej niedzieli. Thank you. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Kocham Pana, Panie Sułku. Odcinek 222. Pada i pada. Oj, pada i pada. A dlaczego ma nie padać? Trudno, musi czasem popadać. A moim zdaniem to deszcz tak pada i pada. Czułam, że pan powie coś właśnie takiego. Taka głęboka refleksja leży przecież w pana naturze. Naprawdę? Naprawdę. Możliwe. Zwłaszcza kiedy pan się nudzi tak jak teraz. Wcale się nie nudzę. Nie, kto się nudzi? No, widzę. Ani wyjść pobiegać, ani wyjść pochodzić, ani wyjść, czy ja wiem, postać albo gdzieś usiąść. No siedzi pan przecież. Ale... tylko w oknie. No niech pan nie narzeka. Ma pan okno, a to znaczy, że ma pan dom. Siedzi pan, a to oznacza, że ma pan krzesło. Siedzę. Na taborecie. No, przepraszam. Nie szkodzi. No w każdym razie nie wszyscy mają i jedno, i drugie. I trzecie. Niech pan pomyśli w czasie tego deszczu o tych wszystkich, którzy nie mają dachu nad głową. Myślę. No i co? Pada na nich. Chyba, że się pochowali to pod drzewa, albo pod jakieś skromne daszki, albo się w cholerę jasną poprzykrywali gazetami w ostateczności. Przez gazetę nie tak szybko przemięka. I tylko tyle refleksji? Na razie tyle. A drzewa, trawy, kwiaty, krzewy potrzebują deszczu. A po co? A po co pan pije wodę? Bo mi się chce pić. Im też, a w każdym razie bardzo podobnie. Nie, tam tylko tak. No i niech pani będzie. Woda to podstawowa rzecz. A co to ma wspólnego? A z czym znowu? Z deszczem. No jak to co? To chyba zrozumiałem. Nie. Przepraszam. To nie ma za co. A pan myśli, że z czego bierze się deszcz? Chmury. A z czego chmura? Z nieba. No tak, ale z czego się taka chmura pana zdaniem składa? No, moim zdaniem, z waty. Jaki pan naiwny. Bardzo możliwe. Widzę, to mówię. Nie wszystko, co się widzi, jest takie, jak się widzi. No właśnie, podobno. Człowiek czasem widzi drzewo. I to wyraźnie. A to gajowy marucha. Ale chmury bynajmniej nie są z waty. Są z wody. Akurat. Podgrzana woda tworzy parę. Ile? Parę, a nie ile. Parę, parę. Tak jak w czajniku. Taka para z dzióbka. To u nas? Pani zdaniem tworzą się chmury? W czajniku? Wcale nie u nas. A gdzie? No gdzie indziej. No to co nas to obchodzi? No nic, no nic. Na świecie jest dużo wody, tak? Nie. Jak to nie? Wszędzie jest woda, w rzekach, w jeziorach. W kranach. No to też, ale w kranach jest ona brana z rzek. Bezpośrednio? No nie, no nie. Przez specjalne filtry. Gdyby pan się napił wody bezpośrednio z rzeki, gwarantuję panu, że rozbolałby pana brzuch. A może i nie tylko. A tylko co? No nie wiem, no, wątroba, nerki. Ale nam chodziło o chmury. To wcale ja nie jestem pewien. A ja jestem pewna. Pytał pan, skąd się biorą chmury, bo chciał pan wiedzieć, dlaczego pada deszcz. Ale leje. Pada. Ani wyjść, ani co innego. O, jak deszcz bębni po dachu i kapie do miski. Bo mamy dziurę w papie. I papę w dziurze. A może kawy panu dać? Nie zrozumiałem pytania. Jakiego pytania? Czy ja pana o coś pytam? Tak. Czy może dać mi kawy? No i co z tego? Nie zrozumiałem pytania. A co tu jest do zrozumienia? Dam albo nie dam? Chce pan czy nie? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Z siebie. No chyba pan wie, czy pan chce, czy nie. Tak? Nie. Pani Elizo. Słucham. Po co pani tak kręci? Każdy głupi wie, że deszcz pada z chmury. Jak są chmury, to pada. Jak nie, to nie pada. I na tym koniec. Po co mi wiedzieć, skąd się biorą chmury? Nie ciekawi to pana? Nie, tylko de facto głupi się nad tym głowi. Mądremu wystarczy popatrzeć, czy pada, czy nie. W razie czego można otworzyć okno i sprawdzić ręką. Jest właśnie dokładnie odwrotnie. To mądry się zastanawia, a z kolei głupi nie. Ale czy de facto? No już dobrze, dobrze, niech pan mi da spokój. A może się pani nudzi? Nie, nie nudzę się, ja się nigdy nie nudzę. Dlaczego? No tak się składa, że człowiek myślący nie nudzi się, bo w tym czasie myśli. Ma pan jakiś proszek? Do prania? Od bólu głowy. Z krzyżakiem? Chyba z krzyżykiem. Nie przeczę. Nigdy nie przeczę. Kiedy nie przeczę. Chyba, że przeczę. Wtedy przeczę. No niech mi pan da ten proszek. Nie mam żadnego, proszę. Ja tu oszaleję z panem. Kiedy ten też się skończy? No właśnie, bo to ani gdzieś wyjść, ani co innego. Co? Cicho. Słowo honoru. Tymczasem w czasie deszczu gajowy Marucha siadał pod liściem łopucha. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa, spinamy pośladki na. I jeszcze raz. Nie musisz się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz za 1190. LED TV Samsung 32 cale. 100 Hz za 899. Laptop Lenovo. Procesor Intel Core i5 za 1999 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Iwostim wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Iwostim Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Iwostim dla ciebie i twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Iwostim. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Już teraz super kumulacja w Lotto. 13 milionów złotych.